میں مدینے چلا نظارے مجھے دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر, روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر, روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر, اتنی جلدی کیا میں مدینے چلا, اتنی جلدی کیا میں مدینے چلا, ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے, ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے, ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے, وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا, وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, نور حق کے حضور اپنے سارے قصور, نور حق کے حضور اپنے سارے قصور, نور حق کے حضور اپنے سارے قصور, بخشوانے چلا میں مدینے چلا, بخشوانے چلا میں مدینے چلا, میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر, میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر, میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر, اور رحمت سزا میں مدینے چلا, اور رحمت صدا میں مدینے چلا, وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی, وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی, وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا, وہ پقی کی زمین جس کے اندر مکی, وہ پقی کی زمین جس کے اندر مکی, میرے مدنی ضیاء میں مدینے چلا, میرے مدنی ضیاء میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, گنبد صف پر جب پڑے گی نظر, گنبد صف پر جب جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا منبر نور پر جب اٹھے گی نظر منبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا درد الفت ملے ذوق بڑھنے لگے درد الفت ملے ذوق بڑھنے لگے درد الفت ملے ذوق بڑھنے لگے جب چلے قافلہ میں مدینے چلا جب چلے قافلہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندر سفر کیا کرے گا ادھر باندر سفر کیا کرے گا ادھر باندر سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا کیا یہ تم نے کہا اے عبید رضا کیا یہ تم نے کہا اے عبید رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا میں تو بس یوں ہی تھا میں کی اوقات کیا قافیہ یہ ملا میں مدینے چلا قافیہ یہ ملا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا، چل عبید رضا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا، جھومتا جھومتا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، مدینے چلا، میں مدینے چلا۔